duidelijk niet de bedoeling is dat er radio aanwezig is. Dus, nou, lieve luisteraar, je gaat het onderspit delven. En we gaan de uitzending onderbreken. Dan kan ik wat batterijen bijladen en... kant oplopen. Nou. Ja, dus zometeen komt er een workshop. Ik hoop dat we daar dan wel bij kunnen zijn. Ik weet nog niet precies welke workshop dat wordt, maar ik kan je garanderen dat het wel interessant wordt. Als we het mogen uitzenden. Maar ja, ik weet nog niet wanneer. Dus ja, ik kan maar één advies geven. En dat is blijf luisteren naar Radio Pottepoel. Want er komt altijd meer. Maar je weet nooit wanneer. En we zijn op het No Border Camp 2024. Op Papendrecht Noord. De PNR bij Utrecht. En nou, daar kun je gewoon kamperen. Dus dan kun je naartoe komen met je tentje. Je mag ook gewoon naar huis vanavond als je wil. Maar er is een heel interessant workshopprogramma. Dat kun je allemaal vinden op nobordercamps.eu. Daar staat van alles over wat er hier allemaal gebeurt. Er was vanmorgen al een aardige demonstratie. En morgen, zaterdag, is er vanaf 12 uur een grote demonstratie. Dat is allemaal later. Nu stoppen we er even mee, dus tot straks.